koy tagal ma ci ñor bo ba nax moy ñor bo nopi toy ci gattal rek moy dañuy bañ wenn xet ke di joxe ke di jaayel wo dañ koy fay nek lu toy bu ñu ci gerté it non la ke joxe gerté go ke joxe gu toy loolu ñu koy aaye ndax ak naxante lay doon duñ xam la toy bu demone bo nu muy tollu motax wala zabib du jaage du rafañ bu wo bi xina bi ci dara señ bu toy zabib moy rafañ bi wo inak moy bu toy ken mënu ko wéccante ci jaayante dañ nga jox ko pot ci rafañ bu wo bu jox la ñaari pot ci señ bu toy dañ koy aaye ndax xamuñu la toy mom bu wo nu muy tollu la mutafadilan du jaage lu muy ci apanté wala mislan bi mislan du jaage ni kem ci am kem manam bu ko dé jaayante nonu di nangu apanté di nangu bu yamo boko ñu jox lu waw bu lay jox lu toy ci yenn xéer yi dal dina ngu mukk ngeen defante ko mo xam di ngeen ci yamante kep mo xam dañuy ëppante ñu ko nangu ci kenn wé dal li bi tax sama mo gën gatt wala rap di ndu ci agelu jenn aji toy bi ya bi ci jënd aji wo min jël ci ci xéetam wa min saati fi maali ci mbolé meñati wal fawaaki ak furu yi wala nga né paytéef yi paytéef yi baat wala xbi mbolé xéeti meñati ak xéet doon ñi ci orange ak pom ak mandarin yoyu bu fekkee lee daa tooy lee wow rek dina ngeen jaayante ko di xam du weccee waaye ndegam dañ koy weccee jaayante lañ koy tuddee su boobaa ndegam lee daa tooy lee wow rek duñ ko nangu ndax xamuñu la tooy moom boowoon nu muy toll ba tax manaa waxoo moom mim maa bokk na ci la nga xam nuyee te def na xam du walis ko minal mosa ba ne di ngir xabante ga mooy ngir naxante ga maanaam ak naxante da cee am ndax lee wow na xam nañ ñu mu toll lee tooy na xamuñu boowoon nu muy toll ana bay fu maalo ma ci folil la lol nak ñu ko yaaye wala yu baax deful jaay jusaafu abjal bi ba ki jënd li nat min ci fi ci xéetam wa bu dewen xéet bi natélé ba xam du mu tollu bañu pêché ko ñu ko mëna jëndante ak lo xamni yenn xéet yu la té mom ki natuk ken pêché wu ko ba tay lol jaay lu ñu xam jënd lu réré la da xam nga leen ko nat ba xam ko bañu pêché ko ba xam ko nga diko jox nak ko xam lam lay jox dañ ko jël rek nonu jott ñu xam nu mu tollu lolu dañ ko yaaye wala juzafun du jaagenu jaay ab jal bi juzafin jende ab jal min sin fihi ci aw xetam illa an yatabayyana dare wu dafa bir bir moy feñ al fadlu gën nga baynahuma ci sen digante al fadl man gane ëpp ga itam ëpp man nako fi in kaan dem nek na mim ma di bok ci la nga xamne ya juusu dana dagan at tafadul aplante fil jins ci xet wa al wahid wadi wen min hu ci mom dañi bañ sax neena ngeen wéccante ñaari jal dañ koy tuddé rek jaayante ñaari jal manam ke joxeb jal ke joxeb jal ku ne jël ci dalu morom nga xamne kon bayhu majhulin bi majhulin la jaay luñu umpulé jënd luñu umpulé mom lay doon lay tax ñu nang ko day moy ñaari sart benn bu moy woor nañ né jal be mo ak morom ma ñaar nga moy xamni ne itam lolé bañu topplanté ta xam nga ne bude xéeti fruu yi payte fi nga xamni gën lu ko denc diko dundé ak ñiki lu jëw yi yoy xam nga nanguna upplanté kon bu do lu mel non nak mom dañ xam ne benn jall bi mo ak morom ma lamuy doon wenn xéet wa kon du wañi dara waye nak bu fekké ne ministre xamé ban jall bu ci ak morom ma ku nekk ci ñoom ñaar rek bëgg na muus sa morom fexe bëgg jël ab jalam rek mbaa boog loola di loo xam ne nanguwul ëppante waa su boobaa kon duy nangu ñu jaayante ñaari jal yooyu ku ne jël sa jalub morom wala ba'sa ayut bi bayhi shay'i ci jaay dara alghaaibu li aji faddu xala sifati ci kaw melowa maanaam manes naa jaay loo xam ne teewut bañu waxale ka jaayante waye dañuy sart nak fekkan ñu bokkon ko gis ñoom ñaar mba bok ñu wax na mel tay dañuy bëgg ka nga xani moy wax na mel bañu doon kay jaay ndax kay jaay mom man na mu wax ci mel wo xamne bëgg jaral tax ak bëgg jëg gu bari waye demewul nona tay loolu baña sori lool bi ko bëggee jaay gu dëkk nga xam ne bu ñu xasee jaayante daal ku ne day dem moom day aajowoo loola bañ a sori lool de sax bu fekkee day jaayu xiyaar nga xam ne bu ñu ko jaayee itam ki nga xam ne mooy jënd moom bu demee ba gis te bëgg a wéyel su bëggu tuwel bay loolu kon sori ga du ci wàññi dara wala yuqadu deeful teewal njëg nag fii ci moom bi chartin ci ab sart illa an yaqruba ndare bu dafa jege makaanu foo bérébam ba aw yàkk wana wala mu nekk mimma di bokk ci la nga xam ne yub na mu def na wóolu taxa yuru foo soppikoom nga min daarin moo xam day kër aw ardin wala suuf aw sujari wala ay garab fay joos kon dana dagan an naqdu teewal njëg ga fii ci moom. Ci wàllu takk-takku teewal njëgg ak ñàkk teewal njëgg moom na ngay wax ne la ñuy jaay te nekku fa buñ ko dee jaayante njaayante ku dog kon moom bu fekkee ne kooku day fay ci kaw coobareem rek maanaam moom yi jënd daal fay ga muy fay ci kaw coobareem la kenn sartu ko ca kon moom dagan na fay ga muy fay ci coobareem rek bu fekkee dañoo bëgg a sart ne ko faaw da ngay fay nag moom dañuy sart loolu nekk suuf mbaa bu fekkee du suuf moom mu bañ a sori mu bañ a sori nag mooy lu war a tolloog doxam ñaari fan ci jamono yi ñu taalifi téere yi kon bu dee suuf mbaa garab ak kër yu demee noonu moom mbaa mu jegee noonu ñu ko waxee daañu nangu ñu sart ne faw dañuy fay fi saasay saasa bu fekkee nag njaayante ga nekku njaayante gu dog dañuy jaay rek kaw xiyaar maanaam moo muy jënd bu demee ba cis ko te bëgg a wéyel am njëndam wéyel bu bëggul bàyyi kooku moom saa yu teewalee rek mooy bu fayee fi saasa rek mu daal yàqu doonte moo coobareewu teewal ga sax buy fay fi saasa rek mu yàqu kon yaar la yu bokkut bi ma waxan léegi la ñuy jaay nekku fa waaye dañoo sart ne njaay mu dog lay doon kii jënd sañu te deltu gannaaw kooka dagan na mu fay ci kaw coobareem rek nga xam ne kenn sartlu ku ne ko faaw nga fay bu dee coobareem rek moom sañ na ko bi ko bëggee sartal ne ko faaw nga fay nag moom faaw loola daa war a nekk suuf ak lu na demee mbaa bu fekkee du suuf mu bañ faa sori nga xam ne ku jógoon jëm ca ci yooy jamono du war a wees doxum ñaari fan nga àgg ja buñ ko dee jaayante nag ci kaw xiyaar nga xam nekku njaay gu dog day ne buñ ko gisee rek moo muy jënd su bëggee jënd su bëggul bàyyi kooku moom bu teewaloon ci kaw coobareem sax du ko tax a baax bu ko coobareewoo teewal sax mu yàqu faaw day aajowo rek mu bañ a fay benn yoon fay bañ a fay dara ba bañ ba mu koy gis ba wéyal ak jëndam ba tey ci kaw takk rek mën nga ne la ñuy jaay te nekku fa ñetti xaaj la bu njëkk ba mooy nekku fa dañuy wax na mel rek ci buñ ko dee jaay teyit njaay ga njaay gu dog lay doon mu jàppaale foofu nag ne bu fekkee la ñuy jaay teew na ca fa ñuy waxaalee ka jëndante teyit mënes na ko ubbi gis ko te du yàqu ubbi ka yomb kon faw dañ koy ubbi gis ko waaye jaay ko rek ci wax na mu mel du doy bu naqaree ubbi gis nag ñu mën koo jaayante kon ci wax na mu mel mu dal di yamag na fa teewut buy dee sart ne faw kii jënd day fay fa saasa kon kay wax loolee ñuy jaay na mu mel bum doon kay jaay na ko keneen wax waaye kay jaay bum wax na mu mel ndax kay jaay moom di daal di bëgg wax melaw ëpp ndax bëgg njëg gu bari mbaa yu demee noona ne sax bu fekkee sart ñu ne kii jënd day fay fi saasa moom kon duñ bañ kay jaay wax na mu mel waaye ne kam jaay gu dog la teyit dañoo sart ne kooku day fay fa saasa kon kay wax na mu mel bum doon kay jaay moom miy jënd ndegam dañuy wax rek li muy jënd na muy mel muy dégg na nekk ku xam loola bu baax a baax nga xam liñ koy melale buñ ko waxee dana ko xam ndax mën ngaa ubbi mbir ba nga xam ne biñ koy wax na melit moo ngi waxul fi yow ñooyam xaaj bu njëkk bii nga xam ne mooy maa yu baaxu bi sifati xala luzoomi xam nañ koy jaay ci kaw rek wax na mel tey njaay ga njaay gu dog la kon saati mala ci wax nang ko japp bu baax bu ci ben xëtt lolu ñetti xaji mala waxoon ben dong la ci ñaaral bi nak moy lañuy jaay tu neeku fa di wax na mel dañuy waxale ba jubo rek ki jënd nak dem ba gis bu démé ba gis té bëgg jënd bu bëggul bayyi lolu moy ma yubahu halal qiyari bir ru'yati koku mom lola sori ak lola jégué ño ci yémo do ndégam mom day dem ba gis rek bu ko jaralé bu wéy ci ñu waxalé won bu jugo ci bu ko jaral mu bayyi koku mom tal né dagan mu dess nak ben ci dess moy li ñi jaayan te tuné ko fi kat momi jënd gisat nako ba nopi xam dañu sukkandiko ci gis gam ko ñëk la gis moy ma yu baaxu ala ru'yatin sabiqatin koku moy tam dagan na don ci sax dañ koy jaay gu dok nga xamne momi jënd suñu te deltu gannaaw te ci wañ dara daga mom gisat nako bu baaxa baax xamna na mel ta xamne ni boba legi mom soti ko fi kon lolu baaxna wal hudatu huda wala ci waxu ñuko dara waye ben moy gaddu ba responsabilité jaayisat aji dagan la fi raqisi ci ay jaam inistori tat dem sartef nako aw kanat wala mu nek jaariyatan di aji daw moy di aji xew bil baladi ci rewma jamono yoy nak mom jaam da bari won ta bari atti motax ngi ko ci teori lol da wax ne buñ de jaayante jaam li ñu wax xofda nangu nañ ko xofda moy ñett fan yi bi ko waxe ba jaayante ko itam ila ñett fan yi jeex lu ci xew rek jaaykat bi mo garanté jëndkat bi mo bëggul dara dal ñu sappanté ko nak ci bañi jaayante mbaa bu xew ci dira boba lu ci mën doon rek su boba dina liko wéel fahudatu salasi hoode ñett fan abdabanu gaddu ga fiha ci mom min al ba'i tukki na ci aji jaay ja min kulli shay'in ci nepp mbir aw neena hoode ñett fan moy ñu wone ne leen ñi am ñett fan gannaaw bu jaayante ba nopp lu ci xew rek ki doon jaay mom la ci xewal ni ki bu deewon sax mo ñak way ki jënd mom momagut loolu neena lu ci xew yoy jamono rek kon mo ma doon jaay mo gaddu loola kërëm jënd day melni momagut wamu de ci sanati hu day at nak min la jinnoli day tukke ci ndof wal jusani ak ngana wal baras ak siti hu da jamono ñu ko yagal ba ma at bu fekke dañu waragal ak ngana feñ ca wala ak ndof wala siti ndax da am yo xamne day feñ ci ay jamono te du feñ ci ay jamono iki am ñoo xamne seen ndof ñu leen di feen jamono ñamte ak ñëwé non ko ndegam loléñ ci ragal bu am ndof ba ngana ba siti man na feen ci ay jamono té du feen ci ay jamono buñ defé ho da jaa manam jiru at ba at ma dé té loolu feñu ci ah ñu xamne ko loolu da ci amut bu ci na lay feen ko dana feen ci jiru at ma kon nak buñ ci ragalé yi man nañu dogu ci né buñ jaayanté ba agal ba kéram yi am at lu ci xew rek mom mi jaay mo ñak waye mom mi jënd mom yoonu neeku ci wala ba sa ayit bi salami ci salam le ci xorobi ci xeyati marsan yi ci war raqis ak ay jam wal hayawan ak ndundat wat tahani ak ñam wal idani ak randay moy li ñi safale ci li ñi neexale ak togg bi sifatin ci aw melo ma'lumat ngi duñ xam wa ajalin ak ub ap ma'lum bi duñ xam salam lu am solo la manam moy ki jaay mom li nga bëgg amuko waye juro ngeen ci dik sangam nga wax ko li nga bëgg nak mu wutal lako jox lako ci délé sangam ko lolu nga xamné kon jaay la mo xamné jëgga day jitu lañu jënd fi tolli nangu nañ nga jibo kenn ci jox ko ak jëg bi nga né ba nawet bi jeex ba gerté ñor mu jox la nangam ci gerté ba bu dugg ñoré mu jox la nangam ci duuf ba bu sëñ ñoré mu jox la nangam ci sëk mom dal ñu man doon lo xamné ni ki waxal man nako am rek ñun sax waxtu wo xamné ci la war amé man ngeen jugo ci jeeg go xamni mom ko way fay bu ci agge nak yoro koy fay mom legi ko defé mom nak bu ci agge mu jox la ko wa de xol ci ñaari téré hadisi gëna wër ci téré hadisi ñew na ci ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wasallam wax ne man aslama falyuslim fi kaylin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin motax kon ñu xamne salam mom dara neku ca borom xam xam yi fiqi nak buñuy gëstu aljis bobu diko sara dañuy wañi sartiya ba mat juroom ñaar ba ci jëk moy dañ dal di joxe ñeug ba bok luñ ko yexé yexé bu wessu ñetti fan nak mom bi ko ko yexé du ay don ci sax da sart ni bala mala ko jox bala mala jox ñeug gi mat ñetti fan nit du wañi dara mom ben sart ngok ñaaral bi moy lam koy wutali bu nek jëm juraani ko jox xamni diwo ko yoré ba gërëp sangam la nek dedet lam koy wutlo day nek lu mu gaddu ci losam rek wutiko ba am ko yott ko ko lol motax sala mëni su ko def ci wutlu kër ba bak ndax ni wara rañele bañ xam kër gam bëgg ba bak bu bëgg mom buñ ko défé rek bu dal rañé ko té ñoo bëgg salam nek lo xamné koko dafa gaddu ci losam rek wutiko ba am ko wayé du nek jëm ju ñu rañel ñettel bu moy dañ ko sakal délé bu ko wara yott délé ba nak lu mu neew neew bu fekké né dëkk biñ ko waxanté bu jubo ci fala ko wara joxé loola délé ba lu mu neew neew na mat genn walu wéx marché bi ñew fi ñewati fi bu fekké itam fam ko joxé du ci jëng dëkk bobu wayé fam ko joxé da jéng dëkk ba tollu ci doxu benn fan rek balu ni mel batay faaw rek kon na déwé ba mat genn walu wéx su féké nak fim koy fayé jëg gi ak dëkk bam ko wara joxé lam koy wutlo du benn soré nañu kon duñu sartu délé ba mat genn walu wéx mom kay dañuy sartu dir bo xamné dañu mëna dem ba ci dëkk bobé mu joxé ko ko fofu rek mu dal di bax ñentel moy lolé mu koy wutlo na nek luñu mëna am nga xamni waxtu ñu wax dal mom buñ ci aggé dana mëna am bu ak na doxé nam da doxé rek dal mom loolu dana mëna am loolu moy ñentel juroomel moy na mi wutlu dañ ko tak bu baaxa baax ci bu dé luñu nat ñu wax na wara tollu ci nat bu dé luñuy pécé ñu wax na wara tollu ci pécé bu dé luñu wañi mu wax na wara tollu ci wañi tayit bëpp melo bo xamni bu ci amé dana tax loola wara sér wala loola wara yomb dañ ko ci léral bu baaxa baax tax dégam day fay ñëk lepp li tax ñëk ga sér ba ñëk wara yomb rek war nañ ko ci léral bu baaxa baax juroom bennel moy lamuy wutlu ak lañ koy wutal bu doon mukk xéetu ñam bu doon mukk itam xéetu wurusa xaaliss ndax bu doone yaar ñam xamni ñam ñam lay joxe ci ñeuk di wutlu ñam day melni kon jaay ñam jënd ñam te nekkul loxo ak loxo motax ki tax ñu wax ne yit bu doon yaar ke manam bu joxe dara ci wurus ba xaaliss te wutlu dara ci wurus ba xaaliss lolu moy day melni kon neccetu nekkul loxo ak loxo da xam nga ne day joxe jeeg gi ñu sak délé buñ koy wutal lamuy wutlu kon nak bu doone yaari ke yi manam lamuy joxe nek xet wurus ba xaaliss lamuy wutlu doon lola day melni kon neccetu nekkut loxo ak loxo juroom yaara nak moy faaw dañuy sart lamuy joxe muy ñeuk na wutek la nga xamni mom li wutlu ci dañuy bañ lamuy joxe muy ñeuk mu bokk xéetu lamuy wutlu ci niki bu joxe am xar di wutlu ci xar wala mu joxe geleem di wutlu geleem wala mu joxe sareet di wutlu sareet ba mu joxe rajo di wutlu rajo mom dal faawu lamuy joxe muy ñeuk ak lamuy wutlu ci dañu wara wuté wara ñoo bokk wenn xéet lumay nak ñoo bokk wenn xéet waye amna lutax ñu gënante lool lool wala ñu wuté ay jarign lool lool ba nga xamé né daanaka res na wax ni bokkutuñ xéet niki mu joxé fasu course di wutlu fasu ñi tak wa tir ba fasu ñi baye ci tool ya lu mel nonu deug li sax ño bok aw xet waye jarigne dem na ba wute lol lol lol ba def ko lu mel yaari xet lol na bayina boy jang teeri ci dess mom dañu andil luy tax la nekkon wenn xet soppi ko yaari xet ba nga mën ci salam le waye nak teere bi teere tambal rek la fofu la ci yam wayu hajjilu tamuy gawe rasul mali capital ba waye moy ndeug rek aw yu akhiruhu wala mu koy yexé ila misli yawmayni ba ci kem ñaari fan aw salasat wala ñet wa in kana ak donte nekkon na bi shartin ci ab sart faaw day ajo momi jënd bu dal joxe ndeguk lamuy wutlu ba bok lu mu koy yexé yexé da tollu ci ñaari fan ba ñet sañ na ko yexé nak lu toll ni ñetti fan donte sax da waxal koko ci sartu ne ko balama la jox ndeggi lu am ñetti fan koy dugote bax wa ajalu salami apuk salam ahabbu li gëna sopp ilena jëm ci dun malik ay yakoon moy mu nek 15 def ko girom yow man ci ay fan aw khala an yuqbata wala ci sartu bu def ko ngebe bi bala din ci ab dekk akhara banel wa in kan ak donte nekkon na masafatuhu diram ba yow may ni di ñaari fan aw salasat wala muy ñett da wax ne apu salam nañu gënal moy na mat fut fan giro waye ahab joju du rek dañ lay tan lo bu la nexé def bu la nexé bayyi dedet say bo japp li gëna woor rek moy bu fekke bëre bang ko fayé ñëgg bu war la wutali lolé nga bëgg fa la lay joxe lolé ba tay kon dañuy sart mom apu salam ba na mat genn walu wër ni mako waxé won légui bu fekke yit du ci jëm dëkk boba moy du ci jëm bëre boba la la koy joxe waye fofu dafa jégué mëttu doxum ñaari fan ana fa ngeen ko waxanté ba jugo ak fam la koy joxe mëttu doxum ñaari fan dañ koy jappé né benn bëre kon ba tay délé ba na mat fukki fan ak juro bu fekke nak fam lay joxe li ngui koy wutlo ak dekk bi nga xamne ci ngeen ko waxante won ba jubo ja sore nañu mat na doxum ñaari fan ba mu upp ko kon duñu sartu deleb salam bi mat ci fana juroom dedet mom kay dañu sartu rek ab dir bo xamne da ngeen mëna bayiko fi dem fofé mu la koy joxe mu jox la ko fa tay tam na nga doli ja ngir sartantene day dal jog dem rek mu dal la koy jox buy ko sartante itam ngeen ko sart ngeen defé ko na mu dal jog dem wuti bëre boba ngir mu jox la li ngi ko wutlo tay dañuy sart fi ngeen di bayiko ak fu ngeen jëm nga xamne fa la wara joxe li ngi ko wutlo nañ mëna tak dox ba niki budé dañ koy war ci auto ba ci sahar ba ci xéti fasiyé wotiré yoyu yépp bax ndax lo mayes nako tak né fofu dal res nako dox ci dir sangam bu rek ko né ci kéej lay waye gal ya fay dam gal yi moteur lañu patay dess mëna tak dir bi gal gi wara dox fofa waye nak bu fekkoo né ci ndox ngeen di aw té gal yo leen di yobbu ngel rek bu koy euf muy dem nga xamne su ngelaw li bare seenu dem gaaw bu ngelaw amut ba ngelaw la neew seenu dox yeex mu mel non kon bogu sartu xatuna tayit ngeen sartantene su yendi ag ci bëre bobu rek mu daldi la koy jox fa saasay saasa bu ci sart ci dajje dal mom duñu ne faaw na deleb salam ba mat ci fa nga juro mom bu doonon ñaari fan ba ñatt ne mu ko waxe yit dara neku ca waye nak bu ben sart yi xete rek mom sey bo app salam bu ngeen def ko fukki fan ak juroom bo xole sara ba munala illa an yuqbada bi baladin ka yawmayn fala yushtaratu nisfu shahri bal yakfi an yakuna al ajalu masafata ma baynal baladayn lakin bi shurut ay yadkhula ala qabdihi بمجرد الوصول إلى البلد وأن يكون على مسافة يومين فأكثر وأن يشترط في الحقد الخروج فورا ويخرج المسلم بالفعل وأن يكون السفر في البر أو في البحر بغير ريح كالمنحدرين فإن انحرم شرط من هذه فلا يصح التأجيل إلا بنصف الشهر فأكثر gaser lu ne bu ca sarté dajé bañu né abou salam ba man na baña mat fukki fana juroom kon kat momi joxe ndeggi muy ki jënd day fay fa saasa mba num koy yéx yéxé bu wéssu ben fan lañu waxon ci man koy yéx ñett fan dal nay day lé mu ci tek nak mom bu mu soppi la nga xamant dane wa man aslama kusalam le ila salasati ayamin jëm ci ñetti fan yaqbiduhu tay dana ko ngabe bi baladin ci ab dekk aslama bof salam le na fi ci mom faqad ajasahu daganal nako khayru wahid kurul kenn moy lopp kenn rek dina la xolama ci way xamni wa karihahu tashibku akharuna ñeneen neena bu fekke ne birib bi nga xamne fi ngeen waqante salam bi ba jugo ja fa la lay joxe lim koy wutlo ci tayit dele ba da ngeen ko gattal ba tollu ci ñetti fan rek ak lu debi nonu mune amna ñu ne lola dara sikku ci ndegam rek wones nafa am lola baxna ñeñ ñu sikku ñeko sip mom ndax sibuk aramal la wala sibuk sib rek la yam ci wax jëgël woor moy lañ la waxon rek fekkene dal dukk bi nga xamne ci ku faye ndeg gi ngeen waxante ko fi fa la lay joxe lan koy wutlo ji kon faaw rek na abou salam ba mat fukki fan ak juroom bi kenn wal wex su fekke nak benen dekk la lay joxe li ngui wutlo te digeunte mak dekk bi mat na doxop ñaari fan ba mu upp ko ci ca bolé sa fi ñu waxon legi kon abou salam ba du aaje wo muy mat fukki fan ak juroom ñin ko leralé won legi jappal lol nak te bañ ko wacc moy li wo wala yo jusul dagan ay yakona bu nekke rasul mali capital ba moy ndeug rek la jogu ci capital ba min jël sima di bok ci xetu la nga xamne aslama salam lena fi ci mom wala uslima salam lefna fi ci mom ci gattal dal wala yuslamu deful salam le shay'un dara fi jël si ci aw xetam aw fi ma wala ci lo xamne yaqrubu dana jage min hu ci mom wax nan ko legi ci sarti dañuy bañ la ngay joxe muy ñeek bu bokk xetu la ngay wutlu ci nga wara wuté rek mom leralon nan nak ne su fekke wén xet wala itam na ñari ñew wuté ba nga xamné danaka doonatu ñu wén xet kon li ngay joxe ci ñeek ak na ngay wutlu ci bu mu doon wén xet bu mu doon tam yaar yu jégué lool ba melni wén xet illa an yuqridahu darabu dako lebal shay an dara fi mislihi ci am kemam sifatan ci aw melo wa miqdaran ak ci af kem wan nafu ta fek jarign la lil mutasallifi ñal na aji lebja neena bokay jox lo xam nga bëgg bu andil la lu mel nonu ñu bokk wenn xet kon dañ koy bañ woy salam kiñ ko woy salam rek mu yaq kon dañ koy woyé kharab kon lokoy jox tam lay delo ci lu tol non rek ben ko woyé qardu ta bañ ko woyé salam mu bax waye nak ci sartu ba nga wax ci qardu am ca nga xamné kañu jox muy yobbu moy affiété wo ndariñ la waye kay joxé mom du ci am ben ndariñ bu démé nonu mom ba ci yari ñam yi sax wala yari ké yi biñ ko tuddé qardu mu daldi bax ndax xar du mënes nako ci ñam ak ñam mënes nako ci wurus mënes nako ci xaaliss ndax moy rek li nga wax koka lor na ca loola nga abal ko mu delo ci lu toll nona ñu yemo kep ci toll way yemo kep ci qualité waye kat bu doone ñam ak ñam wala wurus ba xaaliss ba sax xaaliss wurus ñu safano lu ci man doon rek buñ ko woyé xardu lay dora dagan waye buñ ko tuddé jaayante wala ñu tuddé ko salam wala ñu baña wax dara mu daldi yaqku tax day melne kon budé yaari ñam yi day doon jaay ñam jënd ñam té nekut loxo ak loxo budé yaari ké yi muy wursa xaaliss day melne kon wéccu bo xamné kut loxo ak loxo.